waongo wao. Ayo Kenny, yani wanapenda kuzua zua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzua zua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Eti makabila ameishiwa, waongo wao. Asile bila fera angetoboa, waongo wao. Eti mwenye kwa merogo, waongo wao. Eti salida kola na kubwa, waongo wao. Eti solo mwamba miacha bangi, waongo wao. Wolfa kashindwa na namo kisa ongi, waongo wao. Kiela mebadilika na kunywa soda, waongo wao. Kala mwazi kuchuti ya kuti boda, waongo wao. Uwe ya nafuza vipaji tangu zamani, waongo wao. Kabutale chiti na katoka na yotumboni, waongo wao. Nimesikia Kagera na tuwa Jangwani, waongo wao. Avaluti na mume ote peponi, waongo wao. Yani wanapenda kuzua zua, hakuna wanachokijua. Wanapenda kuzua zua, uongo na ukweli wanatuchanganyia. Habari za uongo, Juma Lokole Manja alinidhalilisha sana. Ukimuuliza baba na biwa koma, waongo wao. Beni Kinyari ya dira kulogo asingewa, waongo wao. Eti dogo ya chame chati, waongo wao. Kokongo mvinja kari wanenda sha kwa wembamba, waongo wao. Ajibu yuko yanga kilipo simba, waongo wao. Lichi mafoko kuomba rudishe virago, waongo wao. Nei wanikego kupenda vichoto vidogo, waongo wao. Nesemi ya msamei manifongwa rifalana, waongo wao. Paribupa nataka mseni Gwajima, waongo wao. We kidogo dogo tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. We na Kenny tia, tia, tia mguu tia, tia, tia, tia. Fika domo mwana inamba, inuka. Iyo akili yake amepanda mzuka, ipa manya na inamba. Inuka, iyo akili yake weka panda mzuka. We na sikia kelele hizo, we na sikia kelele hizo. Mama kuuliza kuna nini wazu kafumanio. Baba kuuliza kuna nini mchungaji anarekodiwa. Adula saro sinipe biasi lei. Kodu sinipe biasi lei. Juma mazu sinipe biasi lei. Idi samtosi sinipe biasi lei. We nipe chumbini, kile vichangu chumbini. Nataka chumbini, amba mili mili chumbini mbwana. Njigima ni chumbini, hapo shiku ni chumbini mbwana. Aya mami chumbini, naima chumbini mbwana. Ati hapo hapo patamu, hapo hapo sitoi. Hapo hapo bazuri, hapo hapo chomeka timba. Hapo hapo patamu, hapo hapo sitoi. Hapo hapo bazuri, hapo hapo autolami. Hapo hapo patamu, hapo hapo bazuri. Hapo hapo patamu, hapo hapo kubwa laista. Hapo hapo patamu, hapo hapo sitoi. Hapo hapo bazuri, hapo hapo wena godo. Hapo hapo patamu, hapo hapo sitoi. Hapo hapo bazuri, hapo hapo uwesa lushi. Hapo hapo patamu, wewe acha acha acha acha acha acha. Weke ntachi, kibabina ndo mwanangu. Bibi, moja, bibi, jati, wake up.